organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, jest dokładnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Koniec ciszy wyborczej, zakończyła się druga tura wyborów samorządowych, za chwilę pierwsze sondażowe wyniki. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega, jeżeli Putin wygra wojnę w Ukrainie, zaatakuje państwa bałtyckie. Turysta zginął pod lawiną w Tatrach, w górach panują niezwykle trudne warunki. Lokale wyborcze zamknięte. Równo o 21 zakończyła się cisza wyborcza. W drugiej turze głosowania wybieraliśmy 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym 9 prezydentów miast wojewódzkich. I znamy już pierwsze sondażowe wyniki, które zrobiła pracownia Ipsos. We Wrocławiu wygrał Jacek Sutryk. Poparcie 67,8%, Izabela Bodnar 32,2%. W Krakowie prezydentem będzie Aleksander Miszalski 51,1%, Łukasz Gibała 48,9%. W Rzeszowie wygrał Konrad Fiołek, on dostał 56,1%, a Waldemar Szumny 43,9%. Jak już mówiliśmy, wybory przebiegły spokojnie, choć zdarzyły się drobne incydenty. Państwowa Komisja Wyborcza odnotowała do godziny 17 106 wykroczeń i przestępstw. O szczegółach Klaudia Dadura. Większość wykroczeń i przestępstw dotyczy naruszenia ciszy wyborczej. Jak przekazał wiceprzewodniczący PKW sędzia Wojciech Sych, do jednego z takich zdarzeń doszło w województwie podlaskim. Aktualny wójt, który także bierze udział w wyborach, kandyduje razem ze swoim zastępcą, dowożą wyborców prywatnymi samochodami do głosowania. Postanowił podjąć interwencję inny kandydat na wójta w tej gminie i zatrzymał samochód kierowany przez jednego z tych mężczyzn, a ponieważ tamten nie chciał się zatrzymać, więc kilkadziesiąt metrów jechał na masce tego samochodu. Kandydat na wójta trafił na SOR. Kierującemu samochodem policja zatrzymała prawo jazdy. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Frekwencja na godzinę 17 wyniosła ponad 33%. Najwyższa była w województwie lubelskim 37,5%. Najniższa w dolnośląskim niecałe 30%. Jeżeli Putin wygra wojnę na Ukrainie, zaatakuje państwa bałtyckie, tak mówi prezydent Ukrainy. W wywiadzie dla telewizji NBC Wołodymyr Zełenski podkreślił, że prezydent Rosji nie cofnie się przed niczym, a po ewentualnym zwycięstwie w Ukrainie będzie chciał odbudować strefę wpływów dawnego Związku Radzieckiego. Putin nie ukrywa, że w tym celu chce siłą, z pomocą wojny, przywrócić Rosji wszystkie kiedyś odrębne republiki radzieckie, obecnie niepodległe państwa. Nie interesuje go, czy należą do NATO, czy nie. On się nie boi Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bez wątpienia po państwach bałtyckich uderzy w Polskę i część Niemiec. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że niezatrzymany Władimir Putin potrzebuje 5 lat, aby być gotowym na zaatakowanie NATO. Ukraina dostanie zastrzyk pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o pomocy finansowej dla Kijowa. To ponad 60 miliardów dolarów. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Tomasz Gajownik mówił w Polskim Radiu, że takie pieniądze nie wystarczą na wielką ukraińską ofensywę. Amerykanie nie chcą eskalować konfliktu. Oni mają za dużo problemów we wszystkich teraz częściach świata, żeby jeszcze eskalować konflikt na kontynencie europejskim. W związku z tym oni przekazują tą pomoc, ale według mnie w formie kroplówki. Ta kroplówka ma umożliwić prowadzenie skutecznych działań obronnych, ale nie umożliwi takiego wzmocnienia sił ukraińskich, żeby te z kolei mogły myśleć o kolejnych działaniach o charakterze ofensywnym. Amerykańska ustawa trafi teraz do Senatu, który ma zająć się nią we wtorek. Jest niemal pewne, że senatorowie ją uchwalą. Swój podpis zapowiedział też prezydent Joe Biden. Śmiertelny wypadek w górach. Pod lawiną zginął turysta. Do wypadku doszło w rejonie Świnnickiej Przełęczy w Tatrach Wysokich. Narciarz skiturowy nie wrócił z wycieczki w górach. Po ponad 4 godzinach akcji prowadzonej w nocy ratownicy natrafili na lawinisko, a następnie na poszukiwanego. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, mówi ratownik Tomasz Wojciechowski. to zagrożenie jest jak najbardziej realne i należy być ostrożnym. No, należy być ostrożnym, przygotowanym na zagrożenia, aczkolwiek jak widać po tym wypadku, no posiadanie nawet ABC lawinowego, jeżeli jest się w pojedynkę, no to ono niestety niewiele daje. W Tatrach w nocy spadło kilkanaście centymetrów śniegu. I jeszcze raz na koniec wyniki, to są sondażowe wyniki, podkreślam, pracowni Ipsos. We Wrocławiu wygrał Jacek Sutryk, będzie prezydentem tego miasta, otrzymał prawie 68% głosów. W Krakowie Aleksander Miszalski, nieco ponad 51%. Rzeszów Konrad Fijołek i 56,1%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łuniewski. Walczyła dzielnie, ale się nie udało. Magda Linet przegrała w finale tenisowego turnieju WTA na nawierzchni ziemnej w Rouen na północy Francji 1-6, 6-2 i 2-6 z Amerykanką Sloane Stephens. Mimo to nasza kobieca rakieta numer 2 jest zadowolona z ostatniego tygodnia w Normandii. Na pewno ten tydzień cieszy. Jest bardzo pozytywny. Myślę, że to chyba najlepsze rozpoczęcie sezonu na Mączce dotychczas dla mnie. Mam nadzieję, że zbuduję się trochę na tym i uda mi się grać tak samo wysoki poziom jak tutaj na turniejach wyższej rangi. To, co nie udało się Magdzie, nie udało też Janowi Zielińskiemu. Nasz najlepszy deblista dotarł w parze z Monakijczykiem Ugonysem do finału turnieju ITP w Barcelonie. Tu po bardzo zaciętym meczu ulegli w trzech setach Argentyńczykom Gonzalesowi i Montaniemu 6-4, 4-6 i 9-11 w super tiebreaku. Z kolei Casper Ruud zrewanżował się Stefanosowi Tsitsipasowi za porażkę sprzed tygodnia w finale imprezy w Monte Carlo. W meczu kończącym zmagania w Barcelonie to Norwek ograł Greka 7-5 i 6-3. Kończąc wątek tenisowy, zaglądamy do Stuttgartu. Tu imprezę WTA z Porsche w pakiecie wygrała Jelena Rybakina. Rosjanka z kazachskim paszportem w finale w dwóch setach wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Rundę wcześniej Rybakina ograła Igę Świątek. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie. Najciekawiej zapowiadający się z dzisiejszych meczów pozostał takim tylko na papierze. Na boisku przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie wiało nudą, by nie powiedzieć dosadniej. Legia 0-0 zremisowała ze Śląskiem Wrocław. Wcześniej ŁKS w Łodzi zrobił kolejny krok w stronę pierwszej ligi i 2-3 przegrał z Lechem Poznań. Problemy w tym meczu zaczynały się zawsze wtedy, kiedy przestaliśmy grać to, co przygotowujemy, a graliśmy troszeczkę inaczej niż sobie zakładaliśmy. Tam brakowało kropki nad i. Nie potrafiliśmy tego zrobić, w związku z czym ŁKS też miał swoje szanse. I było to trudne spotkanie. Mimo zwycięstwa nosem kręcił na pomeczowej konferencji prasowej trener Lecha Mariusz Rumak. Dodajmy jeszcze, że w pierwszym z dzisiejszych spotkań Krakowia przegrała przed własną publicznością 0-1 z Puszczą Niepołomice. W Anglii Liverpool 3-1 wypunktował w Londynie Fulham. Też w Londynie w derbach tego niezwykłego miasta Crystal Palace 5-2 rozbiło West Ham. To oznacza, że pięć razy piłkę z bramki musiał wyciągać Łukasz Fabiański. W półfinale Pucharu Anglii Manchester United po karnych pokonał Coventry po 90 minutach i dogrywce był remis po 3. W finale FA Cup będziemy mieli starcie rywali z zamiędzy. United zagrają z City. Ekipa Pepa Guardioli pokonała wczoraj na Wembley 1-0 Chelsea. Ale najważniejsze dziś wydarzenie piłkarskie rozpoczęło się przed 7 minutami w El Clasico w Hiszpanii. Real Madrid na Bernabeu gra z Barceloną i jest remis 0-0. Robert Lewandowski gra od pierwszego gwizdka sędziego. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Katarzyna Niewiadoma była piąta w klasyku Liège-Bastogne-Liège. Wśród panów równych sobie w tej imprezie nie miał genialny Słoweniec Tadej Pogacar. Do jutrzejszego wieczora pochmurno i deszczowo, miejscami opady deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu, nad morzem silniejszy wiatr. W nocy od minus 2 do 4 stopni, od 4 nad morzem do 8 w centrum i 9 na południowym wschodzie, to już w ciągu dnia. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Samo H. Jacek Haweluk, witam Państwa, zapraszam do godziny 23. Other things that make the character of this music different than other directions I've been involved with in the past is the fact that I've got a bunch of keyboards around me when I'm performing this music. And in a way, it was sort of a natural evolution for me because not only have I always been interested in sound and its possibilities, but I've got this streak in me that likes electronics, you know. This is a carryover from when I wanted to be an engineer. I love gadgets and I love buttons. And I got plenty of gadgets and plenty of buttons around me. And they really helped me to make the kind of music that I want to make, to be able to create the very sound that's going to produce these notes. tak bardzo długo, niespiesznie wycisza się ta kompozycja. Samocha, zapraszam na blisko 120 minut z muzyką. Dziś nie tylko muzyki posłuchamy, ale także o muzyce porozmawiamy. Naszym przewodnikiem po godzinie 22 będzie belgijski kompozytor, pianista, śpiewak i muzykolog Wim Mertens, którego doskonale znamy choćby jako autora muzyki filmowej, między innymi współpracownika Petera Greenawaya, ale to także wzięty autor utworów koncertowych i o tym wszystkim dzisiaj Mertens nam opowie. A gdyby Państwo mieli ochotę opowiedzieć mi o swoich ulubionych utworach, kompozycjach, o swojej ulubionej muzyce Mertensa, to bardzo proszę skorzystać z maila jacek.hawrylu@polskieradio.pl. Początek mamy już poza sobą. See and the Cake, Bert and Flag w specjalnym remiksie, jak zwykle na dobry początek, ale od razu dzisiaj w niedzielę 21 kwietnia pojawia się fundamentalne pytanie. Czy HCH lubi Prince'a? Odpowiedź może być tylko jedna. Szalenie. Czy pamiętamy? Oczywiście. take the train, pacemaker, I could never take the place of your man. Koncert z Utrechtu z 20 czerwca 1987 roku. Jeśli chodzi o mnie, to przyznaję dość późna miłość, ale lepiej późno niż wcale. Dokładnie 8 lat temu, 21 kwietnia 2016 roku, pożegnaliśmy Prince'a. Never meant to call you in summer. Never meant to call you in pain. I only wanted one time to love me. Thank you. Utrecht. Dokładnie 20 czerwca 1987 roku. Świetny okres, przyznaję, lata 80. Dla mnie to, jeśli chodzi o Prince'a, numer jeden. I ten koncert, który poznałem zupełnie niedawno, jest od początku do końca znakomity. Różne utwory połączone ze sobą, przeplatające się. Wszystko to tworzy blisko dwugodzinny spektakl. Znakomity. Przypominam, dziś 8. rocznica śmierci Prince'a. Za chwilę kolejny koncert, może nie aż tak energetyczny, ale bardzo piękny. To, przyznaję, utwór, który, czy właściwie artysta, którego przedstawiać Państwu oczywiście nie trzeba, natomiast sięgnąłem po jego muzykę, ponieważ dziś rano usłyszałem informację, która mnie zaintrygowała w serwisie trójkowym o tym, że do Brukseli zawitała sztuka Nicka Cave'a i w jednej z galerii można oglądać kolekcję jego ceramicznych dzieł. Wystawa nosi tytuł Diabeł Życie. Można obejrzeć 17 figurek ceramicznych, które opowiadają historię antychrysta od kołyski aż po grób. Artysta inspirował się płaskimi, wiktoriańskimi figurami. Bardzo proszę, sam wykonał 17 figurek z gliny, wypalał je, malował. Wszystkie te prace związane są z bardzo osobistymi przeżyciami tragicznymi. Nick Cave, przypomnę, stracił dwóch synów. I ta wystawa jest do obejrzenia w Brukseli. No, Nick Cave jest nie tylko świetnym muzykiem, nie tylko znakomitym literatem. Także wystawiane były jego obrazy i grafiki. Teraz figurki ceramiczne. A my przenosimy się nie do Brukseli, ale do opery w Sydney, gdzie w 2016 roku odbył się specjalny koncert. Wraz z zespołem Nicka Cave'a wystąpili muzycy grający w lokalnej orkiestrze. It's called Jubilee Street. On Jubilee Street, yeah, there's a girl named Bee. She got a history, yeah, but she has no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, you ought to practice what you preach. They ought to practice just what they preach on Jubilee Street. But here I come, and I'm pushing up the hill my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe on a 50-pound chain. And I'm pushing my wheel of love. The problem was, she had a little black book, and my name, it was written on every page. Well, girls gotta make ends meet, especially down on Jubilee Street. I ought to practice what I preach. These days I go downtown in my tie-tails. I got a fetus on a leash. I am alone now. I am beyond recriminations. The curtains are shut. The furniture is gone. I'm transforming. I'm vibrating. I'm glowing. Yeah, look at me now. Seeds z 10-calowej płyty odtworzonej, przyznaję, po raz pierwszy właśnie w naszym studiu przed chwilą. Koncert z opery w Sydney, dokładnie zarejestrowany w lutym 2013 roku. Dwa koncerty Nicka Cave'a jesienią w Warszawie wraz z zespołem Dry Cleaning. Myślę, że o tym Państwo pamiętają. No a nowa płyta zapowiadana jest na 30 sierpnia. To skoro przed momentem Nick Cave, to teraz dawna, chyba tak mogę powiedzieć, prawa ręka tego artysty, czyli Blixa Bargeld. Mein Entsetzen keine Form. Der Rabe hat sein Lied verloren. Nevermore and nevermore. Everything will be fine. Es glaubt wenig. Menge, spontanes Bombardement. Wo sollen wir denn jetzt noch hin? Or is it all that end? Neuseeland ist vorüber, das kommt leider manchmal vor. Der Rabe hat sein Lied verloren. Nevermore, nevermore. Everything will be fine. Jakoś nie mogę oderwać się od tej nowej płyty zespołu Einstürzen der Neubauten. To dwa krążki, żółte krążki, które przynoszą, chciałem powiedzieć piosenki, ale są takie piosenki, nie piosenki, gdzieś tam rozłożone na czynniki pierwsze, ale tak naprawdę to improwizacje, bo to jest klucz do zrozumienia tej płyty Blixi Bargalda i jego przyjaciół, czyli improwizacje, które w studiu zostały zamienione po prostu w takie utwory. Pewnie gdzieś tam okrojone w którymś momencie, ponieważ każda improwizacja ma swój kres, a tutaj jednak te utwory trwają 4, 5, czasami 8 minut. Rampen APM Alien Pop Music to jest nowy podwójny album Einstürzen der Neubauten. Chyba miała się ukazać także płyta specjalna, limitowana, żółta, winylowa, bo to trochę taki żółty album w nawiązaniu do słynnej płyty Beatlesów o innym zupełnie kolorze. Program Trzeci Polskiego Radia za 10 minut będzie godzina 22. Po 22 spotkanie z Wimem Mertensem prosiłem o Państwa wrażenia i opinie i typy dotyczące Mertensa. Bardzo dziękuję. Maile płyną jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Po godzinie 22 do tej korespondencji powrócę i wtedy no, myślę, że Państwa typy momentami są dość oczywiste, ale niektóre są dość zaskakujące, bo nie tylko muzyka filmowa, jak się okazuje, jest istotna w przypadku tego kompozytora. O tym wiemy, ale myślę, że taki stereotyp twórcy filmowego gdzieś tam pokutuje w przypadku tego kompozytora. To teraz coś z naszego podwórka. Bardzo lubię tę płytę, chociaż ona ma swój klimat, szczególny klimat wieczorny, zdecydowanie. To piękne improwizacje, ale właśnie ujęte w takie nieco krótsze formy. Complementary Colors, czyli płyta duetu Maciej Staniecki, Wojciech Jachna. Thank you. To tylko dwóch dżentelmenów, Maciej Staniecki, gitara, elektronika i Wojciech Jachna na trąbce, album Complementary Colors. I na zakończenie tej części naszego spotkania kwartet Dave'a Douglasa w składzie James Brandon Lewis i dwie trzecie zespołu Son Lux, czyli Buffy Paktia na gitarze i Ian Chung na perkusji i oczywiście lider Dave Douglas na trąbce, czyli kolejna trąbka w roli głównej, a ja powracam po godzinie 22. Autopromocja Polskiego Radia. Ogromne kolejki po autografy autorek, setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy książek. Wzruszenia i westchnienie ulgi. Ludzie młodzi nareszcie czytają, ale co? Młodzieżówki, czyli literatura young adult. Jedni uważają, że to literatura niskich lotów,